Assalamualaikum, merdeka, merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak. Satu pingin hari kami di depan ke Partai Abdi. Partai Abdi, jenang-jenang, Partai Muni. Ibu-ibu, bapak-bapak, ingat Tai Muni? Tai Muni, kira-kira pemilu, pemilu lain pemilihan om. Om Bu Citrek, Om Budayut, tukang minum kesang batu. Pesta urang, keur ngomean nasib urang, salah nyolok mah nu anjeun.